En zo gingen we letterlijk en figuurlijk een beetje terug in de tijd. En dat deden we met James Blunt, die nog maar eens achterom keek naar 1973. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, het Harry Kuipers. En over 1973 gesproken, dat was trouwens wel een mooi jaar hoor. 1973, ja. Toen werd ik 20, dus reken maar uit. Ja, maar er komt ieder jaar wel een jaartje bij. Hè? Dat zie je bijvoorbeeld ook wel aan het team van de late avond. Hè? Zo'n Alfred Blokhuis ook. Ieder jaar maar weer een jaartje erbij. En dan we het dan trouwens toch over de senioren hebben. In onze regio vindt men, althans dat vindt KBO, PCOB, dat is zo'n ouderenorganisatie. Die vinden dus dat in onze regio de ouderen moeten worden ingeënt tegen gordelroos. Daar gaan we het straks over hebben, dat wil zeggen Herman de Bruin, die gaat het daarover hebben. En verder hebben we op maandag altijd als gast Midas Dekkers met zijn wekelijkse praatje. Maar Midas, die is met vakantie. Het is hem van harte gegund. Ik denk dat hij op stap is met zijn langzaam lopende sleepbootje. Nou, een mooiere vakantie kun je natuurlijk niet bedenken. En daarom hebben we vandaag als aparte gast Joost Smits. Hij gaat het hebben over wat meester GBJ Hilterman vroeger altijd noemde, de toestand in de wereld, maar bekijkt het toch iets kleiner en heeft het over de toestand in onze regio. Straks hoor je hem, Joost Smits dus, om ongeveer 11:30. Mariska de Vries is ook weer van de partij. Zij gaat praten later in het programma met iemand die zich life coach noemt. En ik ben natuurlijk hartstikke nieuwsgierig wat dat nou weer is, een life coach. Nou, ik zou zeggen, blijf aan je radio, want straks hoor je er via Mariska de Vries meer van. Waar je nu al meer van hoort, dat is van Don Henley. I got the call today, didn't want to hear, but I knew that it would come. An old true friend of ours was talking on the phone, she said you found someone. Struggles we went through, and how I lost me, and you lost you. What are these voices outside love's open door? Make us throw up our contentment and beg for something more.

I hate to say it, but it's probably me. You're not the easiest person I ever got to know. It was hard for us both, but that I feel unsure. Some would say I should let you go your way, you only make me cry. But if there's one guy, just one guy, who laid down his life for you and I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, it's probably me. Een mooi gelegenheidsduo noemen ze dat dan wel. Sting samen met Eric Clapton. It's probably me. Zo is het maar net, wou ik zeggen. We gaan het hebben over de ouderen. Eigenlijk moet je zeggen senioren. Want ouderen, dat klinkt dan weer alsof het een beetje zo langs de straat is gezet. Van neemt u maar mee. Senioren dus. Maar je mag ook ouderen zeggen. Toch wel, hoor. Herman de Bruin zegt het dus. Ouderen beschermen tegen ziekten. Daar zijn we lang mee bezig. Maar het kan nog beter. Wie daar meer vanaf weet is aan de telefoon. Ted van Essen. Hij trekt samen op met KBO-PCOB. Dat zijn de ouderenbonden. Over het onderwerp vaccinaties. Want daar gaat het over. U bent bezig om de ouderen beter te beschermen tegen ziekten. Worden die nog niet voldoende beschermd dan? Niet met vaccinaties. Dat is eigenlijk wel apart. We vinden in Nederland vaccinaties heel belangrijk. Ja. En kindervaccinaties die lopen een beetje terug en daar heel veel ophef over. Maar ouderen kunnen ook beschermd worden met vaccinaties tegen bepaalde ziektes. En die vaccinaties lopen ook terug en daar hoor je eigenlijk nooit wat over. Dus vandaar dat we ons sterk maken om die vaccinaties voor volwassenen, want daar hebben we het dan over, om dat weer op de kaart te zetten en te verbeteren. Maar als je als kind gevaccineerd bent, dan zou het kunnen dat je tegen andere ziekten nog later weer gevaccineerd moet worden. Ja, dat klopt, omdat die kindervaccinaties werken tegen kinderziektes meestal, die je op jonge leeftijd krijgt. Maar er zijn een paar ziektes die je op oudere leeftijd ook kan krijgen en waarvoor je steeds weer opnieuw gevaccineerd moet worden. Griepprik is het beste voorbeeld. Hè? Ja, ja. Dat griepvaccin is een een vaccin wat werkt tegen griepvirussen. En die zijn heel kundig in het voortdurend veranderen. Zodat je elk jaar weer een nieuwe prik moet hebben om je daartegen te beschermen. Maar dat geldt ook voor de pneumokokkenprik die tegen longontsteking werkt. Die pneumokokken, dat zijn bacteriën. Daar zijn heel veel verschillende types van. En daarvoor moet je ook vaker gevaccineerd worden, 1 keer in de 5 jaar, om die weerstand te onderhouden. Ja, maar dat is niet zo automatisch als die griepprik. Want daar krijg je elk jaar als oudere een brief van de huisarts en dan ga je. Of je gaat niet, ja, maar de meesten gaan dan. Dat klopt. Ja, er was nog iets met gordelroos. Ja, dat is een advies van de Gezondheidsraad wat net deze week is uitgekomen. Gordelroos is een hele akelige aandoening. Ik weet dat nog dat mijn vader dat had. Die is heel oud geworden en had natuurlijk allerlei kwalen. Eigenlijk had hij de meeste klachten over de pijn die was blijven hangen na de gordelroos. Dat gebeurt op oudere leeftijd wel vaker, dat die pijn niet weggaat. En daar kun je tegen vaccineren. Dat gaat met een vaccin wat dat gedode virus wat gordelroos heeft bevat. En als je dat dan doet, dan heb je veel minder kans om gordelroos te krijgen. Ja, maar dat zit nog niet in het programma. Dat zit nog niet in het programma. Dat komt, er was wel een vaccin. Maar dat werkte niet zo goed. En nu heeft de Gezondheidsraad geconcludeerd dat het nieuwe vaccin wat er is, veel beter werkt. Maar de ellende is dat heel erg duur is. Maar de vraag of de overheid daar het geld voor over heeft. Ja, ja. En het tweede is dat vaccin in Nederland nog helemaal niet te verkrijgen is. Oh. Omdat het heel veel landen het op de wereld willen invoeren en dat er daardoor een tekort aan is. De discussie over de kindervaccinaties, die is wel die wordt wel gevoerd, hè? Dat is steeds aan de orde. Dus dat zou met de ouderen ook zo moeten. Die wordt veel meer gevoerd omdat daar. Dat spreekt natuurlijk veel meer aan. Dat je als ouderen een beslissing moet nemen over je kind dat die gevaccineerd wordt. Dat ligt gewoon best ingewikkeld. Daarbij komt dat je kindervaccinaties gebruikt voor ziektes die je met vaccinatie helemaal kan uitroeien. Bij een hoge vaccinatiegraad tegen mazelen komt er eigenlijk geen mazelenepidemie meer voor. Ja, precies. Dat is principieel anders dan bij ouderen. Daar kun je best tegen griep vaccineren, maar daarmee kun je helaas niet de griepepidemie voorkomen. Dat geldt ook voor die pneumokokkenbacterie. Die kun je niet uitroeien, want die komt zoveel voor. Dus dat is lastig uitleggen dat je inspant voor iets waarvan je zeker weet dat het nooit helemaal afdoende zal zijn, maar dat het wel veel beter kan. Dat is een lastige boodschap. Ja, en daar gaat de KBO en PCOB zich toch sterk voor maken om die boodschap verder uit te dragen. Het is in ieder geval zo dat er nog veel werk te doen is voordat het allemaal in Nederland heel gezond aan het worden is. Voor jongeren en voor ouderen. Als mensen wat meer willen weten, kunnen ze kijken op de website van de ouderenbonden? Ja, zeker. kbopcob.nl. En daar kunnen ze alle informatie krijgen en eventuele vragen. Dan laten we het hierbij. Ik dank u wel, Ted van Essen. Hij trekt samen op met de kbopcob, de ouderenbonden, over de vaccinaties. En er is nog een wereld te winnen. N'est-ce pas merveilleux, la plage est là pour nous seuls. Dis, n'est-ce pas merveilleux, la vague danse sur les écailles, cette lune qui dort un ciel tout en or, et ce vent qui nous berce, n'est-ce pas merveilleux, et ta main dans la mienne, et ton cœur près du mien, l'éternelle rengaine, c'est quand même merveilleux, oui c'est quand même merveilleux. Écoute, l'onde qui chante, dis,

Weet je nog, Adamo? Poeh, lang geleden. Zometeen dan hebben we te gast, dat is een eenmalige aanbieding, Joost Smits. Hij gaat wat dingen vertellen die hem zo zeg maar op het hart zitten liggen. En hij is onze speciale gast omdat Midas Dekkers, die je gewend bent op de maandag, zo rond deze tijd, met vakantie is hem van harte gegund. Maar Joost Smits is natuurlijk een prima vervanger. We horen hem zo nadelijk, maar eerst ga ik je nog trakteren op de muziek van Bo Saris. How can you call yourself a player when you're just half of a man? You truly feel that you're the savior and my wish is your command. You're driving out to the desert to figure out the master plan. Feels like you're in heaven, but in reality it's just dust and sand. Stop it, turn off, figure it out. Tell me reasons why you're in doubt. I'll help you out. Boss Harris, he's always trying to break you down. Watch out for his madness, 'cause it's hard to turn back around. Even with a love so strong, come and drag you on his tongue. Watch out for the panic, he's always trying to break you down. You just slipped right through my hands. Stuck in the game of hazard when no one is winning, man. But I will never leave you stranded. I'll stand the fight and do what I can. Stop it, turn off, figure it out. Tell me reasons why you're in doubt. I'll help you out. Watch out for the addict, he's always trying to break you down. Zo'n kort rokje vraag je erom. Woorden van gelijke strekking stonden in de Heraut van 17 juli toen het ging om de bouwplannen op Wilderszijde in Landsheerland. Hoewel rond Schiphol veel lessen zijn geleerd en de gemeente rond Schiphol bouwplannen onder de start- en landingsbanen in de ijskast zetten, gaat de gemeente Landsheerland gewoon 2500 huizen bouwen onder de startbaan van Rotterdam de Heek Airport. En dan niet van die moderne gesloten woningen, zoals de gemeente Haarlemmermeer op proef gaat bouwen als enige optie, maar gewoon huizen met tuintjes. Alsof het een gewone woonwijk is, die ook nog eens op maaiveldhoogte naast de nieuwe A16 snelweg komt. De gemeente is kort over mensen die gezondheidsschade oplopen. Als je daar gaat wonen, was je op de hoogte van de bepalende omgevingsfactoren, stond in de Heroud. Volgens het meldpunt bewonersondersteuning overlast Schiphol is dat onvoldoende. Mensen kunnen de toekomstige overlast niet inschatten. Niemand weet van tevoren of hij, zij door blootstelling aan geluidhinder of luchtvervuiling gezondheidsklachten krijgt. Gebruikelijk is dat kopers een zogenaamd kettingbeding moeten ondertekenen. Daar zal Landsingeland ook wel mee aan gaan komen. Een zwijgcontract waar een boete van 100.000 euro op staat. Met huurwoningen gaat dat niet. Huurders hebben gewoon recht op bescherming door de overheid en dan mogen ze je niet huisvesten in zo'n onveilig gebied. Het is niet de eerste keer dat Landsingeland zoiets uithaalt. De halve wijk Roderijse Zoom is gebouwd in de zogenaamde letaliteitszone van een hoge druk gasleiding. Volgens de veiligheidsregio moet er oog zijn voor de zelfredzaamheid van aanwezigen, denk aan gehandicapten en ouderen, en de infrastructuur moet zo zijn aangelegd dat ontvluchting goed mogelijk is. En de nieuwbouwwoningen naast de hoge snelheidslijn werden verkocht met wervende tekst als rustig gelegen in de landelijke luwte van het dorp. Er is ook kosmische gerechtigheid. Zowel de raadzaal als de kamer van de burgemeester bevinden zich in het risicogebied van een hoge druk gasleiding. De ambtenaren zitten veilig. De milieueffectrapportage zal interessante leeskost vormen. In de aanzet tot die mer ontbreken evenwel de hoge druk gasleidingen. Dus moeten we even afwachten hoeveel politieke druk verder nog op de opstellers wordt uitgeoefend. Met de opgelegde bouwopgave in Zuid-Holland is het voor gemeenten natuurlijk niet gemakkelijk om ruimte te vinden. Landsingeland heeft overigens nog andere terreinen om te bouwen. Let goed op waar uw eigen gemeente prioriteit aan geeft. Aan de omzet van lokale bouwbedrijven en projectontwikkelaars, of aan het algemeen belang om toch ook te bouwen voor de lokale inwoners met een kleine of middelgrote beurs. Bouwen Schiedam of Rotterdam of andere gemeenten de woningen naast gevaarlijke fabrieken of de herrie van snelwegen, waar wettelijke beperkingen op zitten? Of toch op plaatsen waar geen uitzonderingen hoeven te worden toegepast of wurgcontracten met kopers getekend? Het is hier natuurlijk geen Drentse hei, maar wat Landsingeland steeds maar doet is toch het andere uiterste. Hartelijk dank. Je hoorde onze speciale gast Joost Smits. Laat het eindelijk gebeuren, sloot de sloten van je deuren, zet de schaar in het gordijn. Kom op, ga mee, ik zal je pakken. Hey, hey. Kom mee, we gaan door het lint heen. Aha. Lieve Lina aardig, lieve Lina dom, Lina lief, laat maar je kijken. Kom, kom, la, laat naar je kijken, kom. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. Misschien is het nuttig advies voor sommige mensen, hè, wat ze hier bij die Alan Parsons Project geven, namelijk Don't Answer Me. En daarvoor was wel leuk, gingen we van Joost naar Joost. Je hoorde eerst Joost Smits en daarna Joost met een hele hoop jeetjes en die zong over Lieve Lina. Van Lieve Lina gaan we zometeen naar Mariska de Vries. Ze gaat praten met een life coach. Dat zal ons benieuwen. Zometeen hoor je haar, maar we gaan je eerst nog tracteren op Roxette. Well, papa told me to stay out of trouble. When you found your man, make sure he's for real. I've learned that nothing really lasts forever. I sleep with the scars I wear that won't heal. They won't heal. Cause every time I seem to fall in love, crash, boom, bang. I find a heart but then I hit the wall, crash, boom, bang. That's the call, that's the game, and the pain stays the same. I'm walking down this empty road to nowhere. I pass by the houses and blocks I once knew. My mama told me not to mess with sorrow, but I always did, and Lord, I still do. I'm still breaking the crash, boom, bang. That's my real middle name. It has always been the same. That's the core, that's the game. De Roxette en Crash Bang Boom. Een beetje op weg in de Empty Road. Intussen binnengekomen in onze studio Mariska de Vries. Samen met een mevrouw in haar kielzog. Volgens mij is dat Cynthia Wesseling. En Mariska, wat is zij precies? Cynthia Wesseling is life coach. Cynthia, welkom. Jij bent life coach. Daar is een heel traject aan vooraf gegaan. Had je op de middelbare school al het idee, ik word life coach? Of wist je helemaal niet van het bestaan van het beroep af? Nee, inderdaad. Allereerst dank je wel dat ik hier mag zijn. Maar op de middelbare school had ik daar zeker nog geen weet van. Ik wist ook op de middelbare school eigenlijk nog niet welke kant ik op wilde. En daarom heb ik de studie culturele maatschappelijke vorming gekozen. Die was toen nog vrij nieuw. Om me breed te oriënteren daarin. Ja, en hoe is het verder gegaan? Je hebt die studie afgerond, neem ik aan. Ja. En toen? En toen ben ik eigenlijk eerst de vrije tijdsector, vrije tijd en recreatie ingegaan. Daar verschillende banen gehad. En toen ben ik via projectmanagement en beleidskunde, zeg maar een andere kant, de studie opgegaan. En op een gegeven moment kwam ik op het punt dat ik dacht, ja, ik ben te ver afgedwaald van wat ik graag wil, wat ik leuk vind, het sociaal-agogische. En toen ben ik een coachopleiding gaan doen. Ja, uiteindelijk life coach geworden. Wat houdt life coach zijn precies in? Ik help mensen op vraagstukken waar ze vastlopen. Werk, liefde en leven, zeg ik altijd, de hoofdthema's. En vaak hebben die natuurlijk ook onderling verband met elkaar. Ja. Is dat een erkende opleiding? Heb je daar een soort beroepsvereniging van een life coaches? Er zijn heel veel soorten coachopleidingen en je hebt verschillende beroepsverenigingen. Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging van sociaal-agogische coaches. Functies. De sociaal-agogisch, kun je die termen uitleggen? Welke richting moet ik het dan zoeken? Nou ja, het is heel breed. Ik richt me vooral echt op het maatschappelijke aspect. Ik vind het heel belangrijk om bezig te zijn met het welzijn van mensen en dat vraagt gewoon maatwerk. En wat ik net al zei, die thema's die haken vaak in elkaar. En dan als je dat integraal benadert, dus kijkt van als iemand vastloopt op werk, waar zitten dan andere knelpunten, hebben die relatie ermee, dan weet je ook waar je moet beginnen en Je bekijkt het hele plaatje, hoe iemand in elkaar zit, hoe die functioneert en op welke punten die dan vastloopt en of die dan relatie met elkaar hebben en waar dan eigenlijk de onderliggende problematiek zit. Ja. Heb je zelf in je leven dat soort problemen gehad? Ben je toen ook naar een coach gegaan? Het eerste antwoord is ja, ik heb dat soort problemen zelf ook gehad. Ik ben toen niet naar een coach gegaan, omdat ik toen alle methodieken die ik zelf had geleerd eigenlijk op mezelf ben gaan toepassen. Dat was nadat ik mijn opleiding had gedaan, had ik het nog niet echt vormgegeven in mijn praktijk. Dus dat lag eigenlijk een beetje op de plank. Totdat ik zelf overspannen raakte in de baan waar ik toen zat. En toen dacht ik, ik moet terugpakken op hetgeen wat ik echt heel leuk vind. Waar krijg ik nou echt energie van? En dat was tijdens mijn studie tot coach. Dus toen ben ik al die methodieken weer uit de kast gaan halen. Heb ik verder uitgewerkt. En toen heb ik daar mijn eigen praktijk van gemaakt. Je hebt jezelf weer omhoog geklauterd uit de put. En je hebt jezelf opgewerkt tot een gezonde coach. Die uit ervaring weet hoe het kan zijn en hoe moeilijk het kan zijn. Ja. Ja, en ik was best sceptisch voordat ik er zelf in zat, zal ik eerlijk toegeven. Ja, wat was je scepties? Waar keek je tegenaan? Nou, je hoort natuurlijk heel veel. Dus in mijn gevoel leek het een beetje op een soort trend, hè, burn-out. En dat klinkt, een beetje modeverschijnsel. Ja, een vooroordeel wat ik had. Totdat ik dus zelf eerst... Keihard tegenaan liep. Eerst natuurlijk in de ontkenningsfase. En als dit maar, dan gebeurt er dat. En dat, als we dat punt bereikt hebben, dan voel ik me vast beter. Je gaat allerlei oorzaken buiten jezelf zoeken. Ja. Cynthia Wesseling, je hebt vast een website waar meer informatie staat over jouw praktijk. Die mag je noemen. Ja, klopt. www.miralifecoach.nl. En waar komt Mira vandaan? Mira is een ster. Die kan je soms wel zien, soms niet zien. En omdat ik werk met het bewuste en het onbewuste, heb ik voor die naam gekozen. Oké, en Mira is met een Y of met een I? Met een I. Met een I. MiraLifeCoach.nl. Hartelijk dank. Ik sprak met Cynthia Wesseling over haar eigen levenspad richting het beroep wat ze nu gekozen heeft. Life Coach, dankjewel. Driving in the rain. Groep die heet Hooverphonic. Dat klinkt een beetje als een kwaliteitsmerk koptelefoon, maar het is wel kwaliteitsmuziek. Mad About You. De laatste avond die zit er al bijna weer op. Het gaat snel vanavond, vind ik tenminste. Misschien denk je daar zelf anders over, maar goed, je laat het maar weten. En als je meer wil laten weten aan de redactie van ons programma, kijk dan eens op onze website delateavond.nl. Simpeler kan het al niet. En je krijgt een hele hoop informatie over dit programma. Je kunt ook zien hoe je een programma kunt terugluisteren. En nog veel, veel, veel meer. Ik wens je een goede, rustige nacht. Morgenavond dan zit hier voor een nieuwe aflevering van dit programma Bert de Wolf. En wat mij betreft heel graag tot een volgende keer. Hoi! And all the waves, the sea, and on the road are you and me. And all the waves are like a kiss, and all the the sea.